marzeń Lotto. Dołącz do grających i razem z Lotto wspieraj rozwój polskiego sportu. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 września, na zegarach godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Od Ramatam głębokość prawie 10 metrów. W brzegu dolnym pod Wrocławiem trwa walka o utrzymanie wałów. 10 miliardów euro pomocy dla państw dotkniętych powodzią, zapowiedziała we Wrocławiu szefowa Komisji Europejskiej. W Niemczech zatrzymano sprawcę wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. O utrzymanie wałów przeciwpowodziowych walczyli przez całą noc strażacy, żołnierze i mieszkańcy brzegu dolnego pod Wrocławiem. Poziom Odry w tym miejscu przekroczył 930 cm. Tu mamy przeciek na wale, my nie, nie będziemy tu worków. Ale ten, gdzie? On jedzie na ten. Na krańsko. Dają geowłókninę, dają wszystko. Ja teraz czekam na paliwo. No ładujemy, czekamy na piasek, jest, natomiast nie nadążamy. Albo czegoś worka brakuje, albo brakuje piasku. Także czekamy w tej chwili na piasek. Żeśmy z tej góry, z Lizwału, żeśmy zeszli tu, tutaj tego, a tam dalej wycieka. Przecieku takiego większego nie ma, jest tutaj za nami, gdzieś tam 100 metrów, uszczelniają delikatny, także na razie jakichś większych rzeczy nie słyszymy. Kolejną miejscowością, która przyjmuje spiętrzoną falę, są Malczyce. Ogłoszono też alarm przeciwpowodziowy dla 6 powiatów województwa lubuskiego, mówi dyrektor gabinetu wojewody Sławomir Pawlak. Apel o zwiększenie czujności, zabezpieczenie szczególnie narażonych nieruchomości, zadbanie o bezpieczeństwo mienia. Alarm ma ostrzegać, ale nie straszyć, dodał szef gabinetu wojewody lubuskiego. 10 miliardów euro pomocy dla państw dotkniętych powodzią, zapowiedziała we Wrocławiu szefowa Komisji Europejskiej. Połowa sumy przypadnie Polsce, reszta trafi do Czech, Słowacji i Austrii. Nadzwyczajna sytuacja wymaga nadzwyczajnych środków, mówiła Ursula von der Leyen. Na początek przekażemy 10 miliardów euro państwom, które zostały pokrzywdzone przez powódź. To nasza reakcja na tę wyjątkową sytuację. Unia będzie z wami w miesiącach i latach potrzebnych na odbudowę i naprawę po tej katastrofie. Premier Donald Tusk powiedział, że w tej sprawie szybko udało się uzgodnić wspólne stanowisko. Każdy z nas będzie odpowiadał za plany odbudowy swoich krajów po powodzi w różnym wymiarze. My także w Polsce będziemy, łącząc pieniądze polskie, europejskie, samorządowe środki, będziemy prezentowali program odbudowy wszystkich terenów popowodziowych. Parlament Europejski zaapelował o natychmiastową pomoc dla krajów nawiedzonych przez powódź. Deputowani przyjęli rezolucję w tej sprawie. Chodzi m.in. o szybsze przekazanie pieniędzy z Funduszu Solidarności. Deputowani napisali, że kluczowe jest zapewnienie pieniędzy dla dotkniętych obszarów nie tylko możliwie szybko, ale i łatwo, czyli bez zbędnej biurokracji i w elastyczny sposób. Komisja ma bowiem możliwości działania. Może zgodzić się na przykład, by niewykorzystane fundusze z polityki spójności zostały przekazane na pilną odbudowę zniszczonych terenów i niezbędne inwestycje. Może też zgodzić się na przesunięcie części pieniędzy z różnych programów finansowanych z unijnego budżetu na najpilniejsze potrzeby. Europosłowie napisali też o niezbędnej rozsądnej elastyczności komisji, by wydłużone zostały terminy realizacji opóźnionych inwestycji. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Pomoc dla powodzian nadchodzi z całej Polski. Rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej Helena Krajewska apeluje, aby włączać się w zbiórkę i zachęcać innych. To jest maraton, nie sprint, a potrzeby są ogromne i pojawiają się cały czas kolejne. Strona pachor.pl, też zrzutka.pl, a firmy, chętne firmy, zwłaszcza te, które mogą przekazać rzeczowo, zapraszam do kontaktu. Także jeśli chodzi o darowiznę finansową, bo będzie to bardzo potrzebne w nadchodzących miesiącach. Zbiórki prowadzą też m.in. Caritas i Polski Czerwony Krzyż. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. W Niemczech zatrzymano sprawcę wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, w którym zginęła jedna osoba, a 3 zostały ranne, w tym dziecko. Do tragedii doszło w niedzielę w okolicach Torwaru. W Polsce zatrzymano jeszcze 2 inne osoby w tej sprawie. Łukasz Żak będzie teraz czekał na ekstradycję. Wcześniej był poszukiwany listem gończym, a wczoraj po południu sąd wydał europejski nakaz aresztowania. 3 mężczyźni jadący samochodem, który uderzył w auto należące do 4-osobowej rodziny, byli nietrzeźwi. Kierowca Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Wobec zatrzymanych sąd zastosował tymczasowy areszt. Mężczyzna był wielokrotnie karany za jazdę pod wpływem alkoholu, kilkukrotnie za jazdę bez uprawnień, oszustwa i posiadanie narkotyków. W ubiegłym roku został orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów. O bezpieczeństwie w naszej części Europy i pomocy dla walczącej z Rosją Ukrainy będzie rozmawiał w Waszyngtonie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odwiedzi też Baltimore, Nowy Jork i Detroit. Minister Sikorski wizytę rozpocznie od rozmów z przedstawicielami amerykańskiej administracji oraz ekspertami z ośrodków analitycznych w Waszyngtonie. Później wygłosi wykład na Johns Hopkins University w Baltimore poświęcony obecnym wyzwaniom polityki bezpieczeństwa i relacjom transatlantyckim. W najbliższy poniedziałek szef polskiego MSZ będzie w Nowym Jorku, gdzie weźmie udział w 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Na zakończenie wizyty w przyszły piątek minister Sikorski odwiedzi Detroit w stanie Michigan. Tam spotka się z kierownictwem i pracownikami zakładu General Dynamics Land Systems, który jest wykonawcą polskich zamówień zbrojeniowych. Podczas pobytu w Michigan minister ma się też spotkać z miejscową Polonią i członkami kongresu z tego stanu. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak na złość, gęsta mgła o poranku utrzymuje się dziś w miejscach mocno dotkniętych powodzią, bo w Kotlinie Kłodzkiej i okolicach, ale taka mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów także obecna na wybrzeżu w okolicach Trójmiasta i tak będzie do godziny 9 mniej więcej, a później czeka nas słoneczny dzień z bezchmurnym niebem w większości kraju, no i będzie też ciepło od 19 stopni nad morzem i w Kotlinach Górskich do 25 na zachodzie i północy. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowane, a ciśnienie, jako że Polska pozostaje pod wpływem wyżu z północy, to wyniesie w południe w Warszawie 1015 hektopaskali, choć później przewiduje się spadek ciśnienia. Jest 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Piątek, czyli zaraz weekend. Czyli szansa, by wolne od pracy wykorzystać. Na przykład, by skupić się na pomocy. Prawda? Spokojnie można przemyśleć swoje możliwości. Te prywatne, te osobiste, te zawodowe. I coś zaoferować powodzianom. No może tak Państwa zainspiruje na początek naszego porannego spotkania piątkowego. Właśnie Billy Joel, We Didn't Start the Fire. To muzycznie na początek, a szczegóły tego porannego programu za kilka minut. Joe DiMaggio, John McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do brzegu dolnego w województwie dolnośląskim. Stan wody osiągnął tam już 933 cm. Według szacunków dotrze do 940, no ale to mniej niż w 1997 roku. Wtedy według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej woda osiągnęła na Odrze w brzegu dolnym ponad 10 metrów. Jest lepiej, ale i tak te liczby ewidentnie wpływają na wyobraźnię. 10-metrowa woda, czy niemalże 10-metrowa. Jak sobie z nią poradzą mieszkańcy brzegu? No tej sytuacji na pewno będziemy się przyglądać, ale nie tylko tej w brzegu dolnym, rzecz jasna. Gościem Renaty Grochal będzie dziś Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. I tematy powodziowe i komentarz także polityczny do tego, co się dzieje, będzie dziś oczywiście w porannej audycji obecny. W wielu miejscach jednak... No nie tylko infrastruktura ta związana z transportem chociażby ucierpiała, ale także ucierpiały szkoły, więc będzie w naszej audycji temat edukacyjny, ten bardzo w tej chwili palący, praca nauczycieli i w ogóle praca szkół na zniszczonych terenach. Jak do niej podejść? O tym porozmawiam z naszą gościnią. Te sprawy szkolne związane z powodzią oczywiście istotne, ale pojawił się też temat zwykły. No, a może nawet niezwykły właśnie, bo resort edukacji planuje miks biologii, chemii i geografii w szkołach podstawowych pod postacią przedmiotu o nazwie przyroda. Jeżeli na każdym z tych przedmiotów jest omawiane pewne zjawiska oddzielnie, to bardzo często dziecko nie zdaje sobie sprawy, że to jest tak naprawdę jedno zjawisko, jeden problem. Tak jak, nie wiem, spalanie węgla, oddychanie. W związku z tym nauczanie interdyscyplinarne pozwala zrozumieć, czym jest tak naprawdę nauka. Przyroda dziś obecna tylko w klasie czwartej, jeśli się nie mylę, a od 2026 roku miałaby obowiązywać aż do końca podstawówki. Czy to w ogóle możliwe? No szczegóły jeszcze przed godziną siódmą. Albo może nie będę Państwu podawał tych dokładnych planów, jeśli chodzi o czas, bo przecież sytuacja jest dynamiczna, wszystko może się dynamicznie zmieniać. Oby nie. Oby żadnego dramatu dziś nie było. Pojawi się jeszcze w naszej audycji kwestia wybuchów pagerów i krótkofalówek i podobno także innych sprzętów członków Hezbollahu w Libanie. Hezbollah o te ataki oskarża Izrael. Izrael oficjalnie się do niczego nie przyznaje, a świat pyta raczej nie kto, a jak. To jest oddział do najbardziej wymyślnych zadań. Kiedy pojawi się pomysł, który wydaje się być niemożliwy do zrealizowania, to zleca się go tej właśnie jednostce. To nie są super wyszkoleni zabójcy czy agenci pracujący pod przykrywką. To są ludzie od wymyślania i realizowania najbardziej fantazyjnych planów. Zrobią to, co ich szefowie położą im na stole. Oczywiście zapraszamy do kontaktu, do komentowania spraw, które do 9 na naszej antenie zostaną poruszone. 2 2 i 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl, to rzecz jasna adres mailowy. Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowarski, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. W tym składzie będziemy z Państwem właśnie do 9. she's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac, but afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Na zegarach 6:20. Przegląd prasy. I na początek temat, który bardzo Państwa porusza. Tak, o tym mogłem się przekonać wczoraj, gdy pojawiały się na naszej antenie, ale także były w systemie te, których nie zdążyliśmy po prostu zaprezentować. Głosy od Państwa w telefonach bardzo emocjonalne na temat szabrownictwa na terenach zalanych powodzią. No więc reakcja władz jest. Szabrownicy będą skazywani w trybie przyspieszonym. No i mamy też przykład podawany przez Polsat News. Zatrzymany w Lądku-Zdroju szabrownik został osądzony już w trybie przyspieszonym. Mężczyzna trafił do więzienia na pół roku. To po tym, jak policjanci z Kłodzka zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy okradali sklep w Lądku-Zdroju. Wtedy oni wykorzystali fakt, że jedna ze ścian budynku była uszkodzona. Weszli do środka, zabrali alkohol i inne artykuły spożywcze. I już w czwartek usłyszeli zarzuty za kradzież z uchwałą. No i w sprawie 64-latka sąd orzekł karę pół roku bezwzględnego pozbawienia wolności. Drugi z mężczyzn był poszukiwany za wcześniej popełnione przestępstwo i również trafił do aresztu. Czyli da się w ciągu kilku dni zatrzymać takiego człowieka, postawić mu zarzuty i skazać na bezwzględne pozbawienie wolności. Cieszy także mocna deklaracja władz. Każdy, kto się zdecyduje na takie złe i idiotyczne działanie, pójdzie siedzieć, powiedział Donald Tusk podczas jednego z posiedzeń sztabu kryzysowego i podkreślił, że każdy, kto zdecyduje się na taki czyn, będzie surowo ukarany, surowiej niż w innych okolicznościach. Ktoś mógłby to nazwać presją władzy wykonawczej na sądowniczą, oczywiście. Ja powiem tak, w tym przypadku chyba wszyscy myślimy tak samo i po prostu liczę, że wymiar sprawiedliwości będzie rzeczywiście bezwzględny. Oczywiście takie katastrofalne zdarzenia pogodowe rozbudzają różne dyskusje o powodach, o sposobach przygotowania pod różnymi względami. No i portal bezprawnik.pl skupia się na tym przygotowaniu społeczeństwa. No bo infrastruktura to jedno, pewne procedury związane z działaniem władz to drugie, no a trzecia noga tutaj to jest właśnie kwestia przygotowania społeczeństwa. Niestety z badań wynika, że nie jesteśmy specjalnie dobrze przygotowani do takich nagłych sytuacji. Spora część Polaków jest bezradna wobec wszelkiego rodzaju klęsk żywiołowych czy wybuchu wojny chociażby. Skalę takich zaniedbań w edukacji Polaków o tym, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, pokazało niedawno badanie Amazon. Jego autorzy skupili się przede wszystkim na wiedzy Polaków o zachowaniu na wypadek wojny, ale też myślę, że możemy to odnieść do różnych katastrof, także naturalnych. No i wnioski są dalekie od optymistycznych. Tylko 62% z nas wie, gdzie w pobliżu naszego miejsca zamieszkania znajduje się najbliższy schron lub miejsce doraźnego schronienia. Badanie pokazało także inne dane. Tylko 40% ankietowanych rozróżnia sygnały alarmowe. Czyli gdy wydaje dźwięk syrena w bardzo konkretny sposób, to tylko 40% z nas wie, co to dokładnie oznacza. 63% potrafi poprawnie udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. To chyba też za mało. Z tych badań wynika, że co czwarty Polak jest odpowiednio przygotowany na wypadek konieczności nagłego opuszczenia swojego domu lub mieszkania, a aż 58% badanych w ogóle nie jest gotowych na tego typu sytuacje, czyli nie wie, co ze sobą zabrać, gdzie się udać, co mieć przygotowane. Niby taki przedmiot jak edukacja dla bezpieczeństwa jest obecny w szkołach podstawowych. Kiedyś to się nazywało na przykład przysposobienie obronne. No ale najwyraźniej chodzi nie tylko o młodych ludzi, także o starszych, którzy w tej czy innej formie podstaw reagowania w szkole w teorii się uczyli. Więc pytanie, czy chodzi tu tylko o to, że szkoła uczy dobrze lub źle, czy może o to, że sami nie interesujemy się i sami nie przygotowujemy się na takie sytuacje, a potem po prostu rozkładamy ręce. Wiem, brzmi to brutalnie, ale tu nie chodzi tylko o powódź. Tu chodzi o bardzo różne zjawiska. Być może warto się nad tym po prostu zastanowić. I jeszcze jeden temat. Łukasz Żak, sprawca wypadku na trasie Łazienkowskiej, zatrzymany w Niemczech i komentarze do tej sprawy, choć ten akurat, który mam przed sobą, komentarz z Onetu, jest jeszcze sprzed zatrzymania. Mecenas Arkadiusz Szymański, specjalizujący się w prawie karnym, skomentował to, jak powinny być karane tego typu przestępstwa. No i on powiedział, że w sumie nie trzeba wprowadzać do prawa czegoś takiego jak zabójstwo drogowe. Na podstawie obecnego ładu prawnego w Polsce można skazywać prowadzących samochód pod wpływem, wielokrotnie karanych wcześniej, kierujących bez uprawnień, a tu mamy do czynienia z takim przypadkiem, można uznać takiego sprawcę, sąd może to zrobić, uznać go za zabójcę. Na podstawie wszelkich informacji ujawnionych po tym wypadku z całą odpowiedzialnością możemy wziąć pod uwagę scenariusz, że było to zabicie kogoś z użyciem pojazdu. Można zabić z użyciem samochodu, koparki, pałki lub noża, wskazuje mecenas Arkadiusz Szymański. I podsumowuję, o ile jestem zdecydowanym przeciwnikiem populizmu penalnego i stosowanej przez niektórych polityków metody podwyższania kar jako recepty na całe zło, o tyle oczekiwanie społeczeństwa w przypadku tak tragicznych wypadków jest uzasadnione i zrozumiałe. Sprawca wypadku powinien ponieść adekwatne konsekwencje karne, większe niż w przypadku wypadku drogowego. Tylko właśnie takie, jak związane z zabójstwem. No ja bym tego lepiej nie ujął.

Od kilku dni jestem we Wrocławiu u mojej córki. No i tak po ewakuacji tej pracowni poszliśmy na te tereny, które są takie no trochę teraz najbardziej zagrożone. Byliśmy tam przez cały dzień wczoraj i nawet do nocy. No staraliśmy się tam pomóc. Ja tam worki tak samo pakowałem, córka wiązała. Jak tam robiliśmy, tak robiliśmy. Ile daliśmy rady, to daliśmy rady. I powiem szczerze, że no niesamowite. Wszyscy ludzie, którzy tam nie tylko mieszkają, ale w ogóle w Wrocław nawet nie tylko, tam przyszli, zaczęli to wszystko robić, no to Matko Boska, to w sekundach to wszystko było ogarnięte, załatwione. Nie było kłótni, nie było niczego, jak to my Polacy potrafimy się tylko kłócić więcej, ale nawet wszystko fajnie poszło. Czyli jednak potrafimy. Jednak. I może warto nawet po powodzi i po sprzątaniu zachować właśnie taką współpracę w tym narodzie. 26 minut do godziny 7. Eagle Eye Cherry, Save Tonight na trójkowej antenie. To chyba jeden z tych przykładów piosenki, którą każdy zanuci już nie każdy z właściwym tekstem, no a wskazać wykonawcę to już może być problem, więc powtórzę: Eagle Eye Cherry. Przyglądamy się, drodzy Państwo, sytuacji w miejscach, do których zbliża się lub właśnie nadeszła fala kulminacyjna na Odrze, ale nawet jeśli teoretycznie gdzieś już była, no to wszyscy wciąż obawiają się ewentualnej tak zwanej cofki, no i też ewentualnego przesiąknięcia wałów powodziowych, no bo stany wód nadal w wielu miejscach są powyżej tych alarmowych. Jak wygląda sytuacja w Oławie, to sprawdzimy teraz. Na miejscu jest Patryk Kuniszewicz. Dzień dobry, Patryku. A dokładnie z Oławy przedostałem się, bo tam już jest sytuacja opanowana, spokojna. Pod, w zasadzie już we Wrocławiu, na przedmieściach, bo to jest osiedle Księże Wielkie. I tutaj tak naprawdę całą noc patrzyliśmy z niepokojem na to, co wydarzy się, jeżeli chodzi o polder Oławkę. Dlatego, że no, mija już doba, od kiedy ten polder został napełniany i cały czas chyba się wypełnia wodą, bo widzę, że delikatny nurt. Koło mnie pan Paweł. Kuba. Przepraszam, pan Kuba. Widzę, że pan tutaj podróżuje wokół wału. Są też patrole obywatelskie, tylko po to, żeby sprawdzać na bieżąco, jak ta woda się zachowuje. Tak, no ja akurat tutaj jestem mieszkańcem osiedla, które jest dosłownie 300 metrów od wału, także jestem trochę tutaj no, zanepokojony. To są te białe bloki tutaj, przy samym wale? Nie, 300 metrów dalej, bo te białe bloki są, jak pan widzi, 50 metrów od wału. Ja jestem troszeczkę dalej, no ale tak samo jestem zanepokojony. Natomiast no co, byłem tutaj wczoraj o tej samej porze, czyli o 6.30, no i tutaj było całkiem sucho. Tak, była piękna łąka, ja nawet zwierzęta dokładnie widziałem. Tak, tak, zwierzęta tu były, łąka, normalnie nic tu się nie działo. No w tym momencie wody jest pełne, jakby to było no, jezioro, tak można powiedzieć. Natomiast no wczoraj tutaj po południu od godziny 13 razem z mieszkańcami pobliskich osiedli no zebraliśmy się, tu było nie wiem z 200-300 osób w pewnym momencie, zorganizowaliśmy tutaj transport właśnie worków, umocniliśmy wały, no i obserwujemy sytuację. Natomiast no tutaj widać, że woda się co prawda podniosła, ale no wydaje mi się, że będzie dobrze. Nie wygląda to, żeby miało być gorzej w sumie. Znaczy wszyscy mnie zapewniali, że jeżeli tak będzie wyglądał poranek, a do korony wałów, pan chyba to potwierdzi, brakuje, no nie wiem, 2-2,5 metra co najmniej. Tak, no ja myślę, że tu nawet po drugiej stronie mostu kilometrowego, tam gdzie są właśnie te osiedla takie pobliskie, jest myślę nawet ze 3 metry. Tu jest troszeczkę gorzej, bo wał jest niżej, no ale tutaj jesteśmy zabezpieczeni workami, także wydaje mi się, że no, że musimy być dobrej myśli. No i to możemy przewidywanie mieszkańców też, dlatego, że niektóre miejsca jak tam dalej, gdzie droga jest zamknięta, bo jest już zalana, ten wał został o worki podniesiony dużo wyżej, tak. Bo tam jest nefralgiczny punkt, gdzie w 2010 roku woda się przedarła. Tak, dokładnie, tam się przedarła, no w tym momencie jest, worki są ułożone, mamy tu jeszcze zapas worków i tak naprawdę z tego, co mam informacji, to w każdej chwili są osoby gotowe, żeby w dowolne miejsce, gdzie będzie taka potrzeba, te worki przenieść, przemieścić i ratować to, co dla nas istotne. I żeby sytuacja się nie powtórzyła z 2010 roku, ale właśnie, panie Jakubie, czy pan bierze udział w ramach patrolu tutaj, jeżeli chodzi o tę obserwację? Bo wiem, że została taka lista spisana i każdy ma swoją porę, gdzie przechodzi wzdłuż wału, monitorując sytuację. Ja panu przyznam, że akurat wczoraj organizowałem samodzielnie dwa takie duże transporty tutaj tych worków i od godziny 13 do 19 byłem na pełnych obrotach i po prostu już wróciłem do domu, padłem. Czyli mimo tego, że nie ma pana na liście patrolowej, to i tak pan tutaj jest? Tak, no bo akurat wszedłem po prostu jakby z ciekawości, tak, co się dzieje. Ale wiem, że tutaj ode mnie z osiedla, z pobliskich osiedli są osoby po prostu wytypowane, jest to cała rzesza osób, które miały wyznaczone dyżury przez całą noc i tutaj no, pilnowały, informowały na bieżąco, co się dzieje. Na koniec najważniejsze pytanie. Powiedziano mi wczoraj, że jeżeli rano tak będzie sytuacja wyglądała, to jest ona opanowana. Czy możemy w takim razie już teraz odetchnąć z ulgą? Myślę, że tak, że możemy odetchnąć z ulgą. Pytanie, które mnie osobiście na przykład nurtuje, to jest takie, czy te wały, które tutaj nas okalają, czy one w pewnym momencie po prostu nie przesiąkną, bo tego jakby nie wiemy, nie mamy pewnie urządzeń pod wałami. Natomiast no jesteśmy dobrej myśli, tutaj te osiedla właśnie, przy których ja mieszkam, one są wszystkie ewakuowane, też zabezpieczone, mamy rozdzielnie elektryczne zabezpieczone. Także generalnie ogólnie jesteśmy dobrej myśli. To dziękuję serdecznie, nie przeszkadzam, w takim razie miłego dnia życzę. No i tego uśmiechu więcej, bo rzeczywiście sytuacja wydaje się opanowana. Ja tylko dodam, że jeżeli chodzi o polder Oławki, to tutaj co prawda została odcięta miejscowość Mokry Dwór i cały czas widzę, że mieszkańcy właśnie tym mostem kilometrowym podróżują tutaj do Wrocławia, choćby po zakupy i następnie wracają, bo tylko oni są przepuszczani. A pod tym mostem znajduje się wielki areał, polder, który ma, jak mi powiedziano, 14 milionów metrów sześciennych, tak można go wypełnić. Wydaje mi się, że jego możliwości nie zostały osiągnięte, a to, co widzimy teraz, to taka jedna druga tego, co może przyjąć polder Oławka, który zabiera wodę z Oławy i Odry tylko po to, żeby zmniejszyć wypiętrzenie fali kulminacyjnej, która przechodzi przez Wrocław i dociera, jak słyszymy, do brzegu Dolnego. A to jeszcze powtórzmy może, Patryku, jak blisko są zabudowania tych okolic, bo rzeczywiście 50 metrów padło takie hasło, no to jest bardzo blisko. Ja nie dziwię się, że mimo, że przekonujesz, że sytuacja jest dopanowana, mieszkańcy mimo wszystko wolą dmuchać na zimne. Zdecydowanie tak. Ja tylko odniosę się do historii. W 97 to zabudowania były dużo dalej, mniej więcej 500-700 metrów, bo to jest osiedle Księże Wielkie przy 94 i wtedy woda podeszła na 2 metry. Nauczeni doświadczeniem te wały zostały wzmocnione, jednak w 2010 i tak się przerwał. Te bloki już wtedy były, w związku z tym też były podtopienia i zalania, a teraz powstało jeszcze bliżej osiedle i rzeczywiście to jest w granicach 50 metrów, jeżeli chodzi o blok 4-kondygnacyjny, ale tutaj obok mnie są domki jednorodzinne, które bym powiedział od wału oddalone są mniej więcej od 25 do 30 metrów. Bardzo blisko. Czyli rzeczywiście, mimo że ta fala kulminacyjna teoretycznie już Wrocław minęła, to tam cały czas sytuacja napięta. Będziemy się jej przyglądać, także trzymając kciuki po prostu, by te wały wytrzymały, by mieszkańcy spokojnie, suchą stopą przez tę trudną sytuację przeszli. Tej sytuacji na miejscu przyglądał się Patryk Kuniszewicz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Kasia Lins i nowość. Wczorajszy nowy utwór Kasi, Trucizna, na trójkowej antenie. Mamy 12 minut do siódmej. Znaczy, nowością jest pomysł resortu edukacji? Częściowo tak, częściowo nie, bo ministerstwo planuje wprowadzenie czegoś, co nazwalibyśmy 3 w 1 lub nawet 4 w 1. Resort edukacji planuje scalenie chemii, biologii i geografii oraz być może także fizyki w jeden szkolny przedmiot, który nazywałby się po prostu przyroda, tak jak teraz, tylko że teraz wyjątkowo w klasie 4, a tu chodzi o całą szkołę podstawową aż do klasy 8. To wszystko oczywiście w ramach większej reformy podstawy programowej, która miałaby wejść w życie za 2 lata. O szczegółach Kuba Witkowski. No to mogę zaprezentować naszą pracownię chemiczną. Chemia w szkole to przedmiot arcyważny. Stoły laboratoryjne, dostęp do wody, możliwość robienia eksperymentów nawet niebezpiecznych. Ale ważne są też i biologia, i fizyka, i geografia. Resort edukacji wychodzi jednak z założenia, że w podstawówce te przedmioty zasługują na bardziej nowoczesne podejście. W ramach przygotowywanej reformy miałyby zlać się w jedno, w lekcje przyrody. Jeżeli na każdym z tych przedmiotów jest omawiane pewne zjawisko oddzielnie, tłumaczy wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer. To bardzo często dziecko nie zdaje sobie sprawy, że to jest tak naprawdę jedno zjawisko, jeden problem. Tak jak, nie wiem, spalanie węgla, oddych. W związku z tym nauczanie interdyscyplinarne pozwala zrozumieć, czym jest tak naprawdę nauka. Pytanie, czy to dobry pomysł, zwłaszcza, że mowa o edukacji, która nie znosi rewolucji przy każdej zmianie władzy. To nie jest nowy pomysł. Mówi dr Karol Dudek-Różycki, szef Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych. W polskiej szkole on egzystował przez długie lata, został zlikwidowany reformą pani Anny Zalewskiej i ta przyroda istniała w wymiarze 3 godziny tygodniowo w klasach 4-6 i dopiero potem te odseparowane przedmioty się pojawiały w gimnazjum. Po likwidacji gimnazjów rząd PiSu zostawił przyrodę, ale tylko w 4 klasie. Ale czy powrót do tego, co było i rozszerzenie na całą podstawówkę może się sprawdzić? Funkcjonowało to naprawdę dobrze. Stwierdza dyrektorka podstawówki nr 103 w Warszawie Danuta Kozakiewicz. Jest spora grupa nauczycieli przygotowanych do przyrody. Nowością jest kwestia klas 7-8, gdzie trzeba popracować nad zagadnieniami poruszanymi. To jest mniej więcej tak jak z niesłychanie wąskimi specjalizacjami medycznymi. Dodaje Anna Wdowińska z wydawnictwa i Fundacji Perspektywy. Że ktoś, kto się zna tylko na kolanach, to już nie zauważy, że pacjent ma grypę. I tutaj też jest tak, że takie przedwczesne właśnie rozdzielanie wiedzy o świecie na przedmioty, ja myślę, że robi dzieciom więcej zamętu i utrudnia im zrozumienie tych praw, które no w końcu otaczają ich na co dzień. Oczywiście jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Myśmy jako stowarzyszenie postulowali o taką formę, pewnie troszkę nową, aby ta przyroda w klasach 4-6 była realizowana w blokach 4-godzinnych. 4 godziny w tygodniu, ale 4 godziny pod rząd. Aby to nauczyciel miał czas przez te 4 godziny z dziećmi zrealizować blok doświadczeń, eksperymenty, wyjść do lasu, do parku. Dużo tu pewnie będzie zależało od samych nauczycieli, zwłaszcza tych, którzy do tej pory uczyli tylko jednego z tych przedmiotów. Na pewno należy umożliwić tym nauczycielom, którzy takich uprawnień nie mają, albo bezpłatne studia podyplomowe, albo bezpłatne jakieś kursy kwalifikacyjne, tak żeby nauczyciel nie był ofiarą tej reformy. Sami nauczyciele też nie powinni bać się takiej zmiany. Po pierwsze, w tej chwili bazujemy na wiedzy szkoły podstawowej. Nie jest to zakres bardzo szeroki. Po drugie, ma być zmieniona podstawa programowa, więc też nie możemy się ustosunkowywać do tej wiedzy, która jest dzisiaj w ramach pojedynczych tych przedmiotów. Po trzecie, nie zakładamy, że bez żadnego wysiłku to się odbędzie. A oczywiście dla Państwa zdania, dla Państwa komentarzy czas na trójkowej antenie dziś znajdziemy. 2 2 i 7 3, linia jest otwarta. Może sami nauczyciele biologii, chemii czy geografii mają tutaj coś do powiedzenia.